Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Per Lysholt. I dag der kan du høre et interview med en ny dansk digter ved navn Tine Paludan. Hun har skrevet en digtsamling, som hedder Skyskraber, som handler om ikke at lade sig være fastlåst i en bestemt rolle eller identitet i sine relationer til familie og mænd. I det her interview der fortæller hun også om desværre i at miste kontakten til sin bror, og at skulle forholde sig til ham som person og ikke til debatten på et politisk niveau. Ja, det er altså om kvarters tid, du kan høre det her interview, som min kollega Morten Østergaard har lavet. Men først kan jeg sige, velkommen til dig. Uwe Max Jensen, er du med? Ja, det er. Du vader faktisk rundt i Aalborg lige nu. Hvorfor gør du det? Jamen, jeg er i gang med at lave et værk, der skal kunne ses på Aalborg-tårnet. Det går ud på, at jeg går rundt i sådan et kryds, og det har jeg gjort siden kl. 12, altså i 5 timer nu. Og der er i hvert fald kommet 3 hold turister ned fra Aalborg-tårnet og har sagt om, at de i hvert fald kan se, hvad det forestiller, mere eller mindre. mere eller mindre? Andre siger timeglas. Ja. Så, men de kan i hvert fald se, der er afsat et mærke nede på jorden. Nede på græsåen og Aalborg-tårnet her. Og hvad er meningen med det her, Uwe Max? Jeg skal også lige sige til dem, der ikke lige kender dig. Du er kunstner, så du er også medlem af Stram Kurs. Hvad er meningen med det her? Jamen, det er jo... Ja, altså nu, når du siger det med Stram Kurs, så var det, jeg tænkte, min første happening efter valget, det skal være en, der er upolitisk. Og det tænker jeg, det her værk er. Det er jo en form for lanart, hvor man ligesom, hvor man i stedet for, altså de amerikanske lanartkunstnere, de brugte bulldozer, de hældte asfalt ud i naturen og så videre for at sætte deres mærke på naturen. Og der bruger jeg ligesom bare kroppen til at gå et symbol, ikke ved at træde græsset ned, ikke? Så bliver det lavere end det græs, der er omkring, og så kan man så se symbolet efter et stykke tid. Går du, mens vi taler? Ja, jeg er faktisk lige gået op til værket. Jeg er lige siddet nede på en bænk. Nå. Så det er derfor, jeg lige er blevet lidt stakkerne. Men Uwe, du er nødt til lige at forklare, hvorfor et X? Jamen, altså, det er jo en nem, aflæselig form. Altså sådan ikke, altså man altså simpelthen helt banalt, ikke, altså man sætter sit mærke, ikke? Og der er min tanke så, at man har det her, man har inden for billedkunsten det der hedder mensomore, ikke, altså man er på jorden, ikke, og så forsvinder man, ikke, og det kan man sige, det kommer det her værk også til at illustrere helt præcist, ikke, fordi man går rundt her, og så efter 5-8 timer, så har man afsat en eller anden form for mærke, ikke, som folk kan se, og som de lægger mærke til. Ikke? Men lynhurtigt, når man forlader stedet, så overgiver det til naturen. Ikke? Så rejser græsset sig igen. I hvert fald efter en dag, eller en uge, eller hvor lang tid der nu går. Ikke? Og det viser sådan set, at ligegyldigt hvor hårdt vi kæmper sådan set, som mennesker for at sætte de her mærker, ikke? Så er naturen og omgivelserne og... Altså, den situation, vi er sat i, den er så meget større end den enkeltes mulighed for at sætte det her mærke, som man egentlig sat stræber efter som menneske. Uwe Max Jensen, jeg ved godt, at det er måske kun 5 gange, du har gjort det, men der er jo mange, der kender dig for at tisse og skide rundt omkring. Det lyder som et lidt atypisk Uwe Max Jensen-værk, det her. Det er det ene sagde, ikke, fordi jeg har lavet flere af de her gode værker. Jeg har lavet mange af dem på mange forskellige måder, også hvor jeg bare har gået i det urbane rum, uden at sætte nogen mærke, bare sådan set en fiktiv streg ind igennem en by, for eksempel, ikke, ved at gå fra et punkt til et andet. Altså. Men det er mere, der er kommet enorm fokus på de her værker, hvor jeg ind og har tisset. Især det der, hvor jeg satte mig ned offentligt og skidt i forhjern på Statens Kunstfond. Altså det er der utrolig mange, der har bidt mærke i, og især her efter jeg spillede op for Stram Kurs, er der utrolig mange, der har jeg nævnt det som noget negativt, ikke? Men jeg synes jo sådan set, det var et vældigt fint værk, hvor jeg faktisk fik pointeret min kritik over for Statens Kunstfond, ikke? Altså, som jeg sagde dengang, de havde skidt på mig i 20 år nu. Nu skider jeg så konkret på dem. Mm. Og for mig var det i hvert fald en eller anden forløsning, fordi siden har jeg sådan set fuldstændig droppet og forholde mig til Statens Kunstfond. Mm. Og jeg vil sige, med hensyn til det der, så den forargelse, det har vagt, det her med at skide, der kan jeg mærke, der får jeg sådan en lyst til at nu benytte det materiale, ikke? Altså du har simpelthen lyst til at, du har lyst til at skide igen? Ja, altså det skal jo ikke gøres for at gøre det, men det skal ligesom have en... Det skal finde en eller anden sammenhæng, hvor det bliver, altså, hvor det får en eller anden mening. Hvad har du overvejet? Hvad har du overvejet? Ja, altså jeg overvejer jo selvfølgelig, at det skulle være en eller anden... der skulle være en kunstnerisk relation i værket. Det skulle kun have en chok-effekt som sådan. Mm. Lad os lige prøve at gå tilbage til det her X og det her, du har gang i. Fordi nu siger du har gået i 5 timer, og det er måske ikke den heldigste dag, du har valgt, fordi det er jo ret varmt i dag. Har du en hat på, for ikke at blive solskoldet, eller hvordan? Nej, men jeg har jo, jeg ved ikke, om du ved, hvordan jeg ser ud nu. Jeg har jo meget hår på hovedet, fordi det er sat op som en knold nu. Så, så det er ikke noget problem. Hvad hedder det? Har du manbånd? Men jeg har solbriller på, og så altså det er selvfølgelig varmt, men det problem jeg faktisk har haft, det er siderne på X'et er ret kort, de er kun 4 meter kort. Det vil sige at jeg går sådan set bare med armen ned langs siden, så her efter 4 timer kunne jeg blive lidt pludselig opmærksom på at mine fingre var helt opsvundet, fordi jeg bare har dem til at hænge slap ned fingrene. Så nu er jeg begyndt at ligesom jeg laver nogle fingerøvelser, mens jeg går, ikke? For at få det blod ud til. Eller ja, der er masser af blod i fingrene, for at få det følelse i dem igen. Hvad for nogle sko er der på? Der har jeg så nogle, altså jeg har mit hverdagstøj på. Det har jeg altid, når jeg laver happenings, fordi det er ikke sådan, jeg ønsker ikke at signalere til omgivelserne, at det her, det er nødvendigvis kunst. Der er mange, der siger, hvorfor tager du ikke en sjov hat på dem? Det er, fordi jeg sådan set... jeg ønsker at være det noget der er i... Altså, i virkeligheden spremmel, ikke? Ja. Og så må folk... de kan opfatte det som noget, der er skørt, at de kan opfatte det som kunst, at de kan opfatte det... Altså, i og for sig bare som noget, der er ud over normalen, ikke? Nej, men jeg tænkte på i forhold til... Uwe, jeg tænkte på i forhold til... Altså, hvis man går i mange timer, skal man have nogle gode sko på. Er det nogle vandresko, eller hvad er det? Ja, jeg har ikke... Jeg har sådan nogle, det er til indendørs gymnastik fra den tyske herres overskudslærer. Ah. Og den bruger jeg, hvis jeg laver noget fysisk. Ja. Den kan man købe brugt, ja. Så. Har du købt den brugt? Ja, ja. Okay. Den tyske herres sælger alle sine ting brugt. Ja, undtagen våben, selvfølgelig. Ja. Uwe, du skrev jo til os og sagde, at du ville gå rundt foran Aalborg Tårnet. Altså, man kan jo især se det fra luften, Aalborg Tårnet, og måske også nogle andre steder, det her X, du er ved at lave. Og du skrev jo til os, at du ville starte klokken 9, men det ender jo med, at jeg undrer mig lidt her i formiddag, fordi jeg kan se på din Facebook, at du er i en heftig debat med en af mine kolleger fra det lille meme-mageri, der hedder Maja Tækkeli. Så det ender med, altså, at du først går klokken 12. Er det korrekt? Ja, det er rigtigt. Ja. det var meget kedeligt, det var jo, altså jeg vil ikke give hende hele skyld, men altså når man skal ud og gå i så mange timer, der er så varmt, så kan man godt lave sådan en, man kan godt komme til at lave nogle overspringshandlinger. Så jeg bloggede en historie, eller skrev en historie på Facebook om jeres program der, og så var hun selv inde og svare, og så gik der en rumtid med det. Men altså var du taget hen for at lave værket, og så bliver du så, men så sidder du så i stedet for at diskutere på Facebook? Nej, jeg sidder foran computeren derhjemme. Okay. Og så kommer jeg ikke ud af døren. Det er der helt konkret sker. Og til sidst så siger hun så, at hun skal i studiet. Det ved jeg ikke, om det passer, men i hvert fald så stopper hun med at skrive, og så er der ikke nogen undskyld længere. Så, altså potentielt, så den ros skal hun da have. Ja, altså potentielt, hvis, altså, der kunne du jo godt have ind med ikke at altså, gå, hvis du havde siddet hele dagen og skændes på Facebook. Ja, det var det. Men altså, der var, min dårlige samvittighed i forhold til ikke at komme afsted, den var begyndt at vælge op i mig, så jeg tror, jeg ved egen kraft, bare gået indenfor, altså nogenlunde samtidig. Ja. Det er faktisk sjældent, man hører om det her med en kunstner, der kommer for sent til sit eget kunstværk. Det kan godt tænkes, men det er nu, jeg vil lige ved at sige, det er nok mere reglen end undtagelsen, når det er mine værker. Ja. Jeg kommer både for sent og for tidligt. men... Jeg er også engang kommet for tidligt, hvor TV2, jeg havde lavet værket, Og så kommer TV2 kunne hjælpe med 20 minutter for sent. Og så skal jeg så genopføre værket med den samme entusiasme. Så det var jo fame. Det var jo... jeg har jo ikke fortalt det her før, men det var jo nærmest fake news, kan man godt sige. Uwe, du fortalte om, da vi talte sammen tidligere i dag, at... jeg skal lige høre, har du oplevet noget med, at nogen tror, du er... Altså nogen tror, du er en mand, der er forsvundet fra et sindssygt hospital eller lidt. Har du oplevet nogen, der kommer hen, ligesom og spørger, om du er okay? Ja, det jeg har oplevet tidligere, da jeg lavede det her værk før i København. Ja, okay. Der gik jeg så også rundt, der havde jeg taget nogle øl med, så jeg drak nogle øl undervejs, mens jeg lavede værk. Men der havde jeg kun lagt nogle sten ud, ligesom for at markere de punkter, hvor jeg skulle gå. Og det var, jeg kan sgu ikke huske, hvad parken hedder, men det var inde på, inde ved Statens Museum for Kunst. Ja. Der er sådan en park. Og der, hvad hedder det, så var der nogen, der havde tilkaldt politiet. Og politiet kom så, og de troede, at jeg var psykisk syg, og så... Du ved, bare gik rundt i de her sindsobjeder rundt i de her cirkler. Mm. Og så siden dengang har jeg, for at undgå det, så har jeg nu betjener jeg mig sådan nogle orange kegler, som man bruger til sport. Og så kan man sige, så folk mere, altså så er de mere opmærksom på, at det, der foregår, er inden for normalen, kan man sige. Fordi så tænker de, det er enten det er kunst, eller det er en form for sport, eller træning, eller et eller andet. Hvad med en mærkelig form for træning, bare at gå 4 meter frem og tilbage? det kan man godt sige. Men, Uwe, du blev jo sådan lidt mere kendt, eller hvad man siger, her under valget, fordi du stillede op for Stram Kurs, der har Rasmus Paludan i spidsen. Hvordan går det med det her? Du er stadig aktiv i partiet. Altså, jeg er stadigvæk aktiv, altså. Jeg er stadig kultur for Stram Kurs, så jeg er stadig medlem for tiden, så jeg synes, det var lidt urimeligt at melde sig ud lige efter valget, ligesom i den tvangeren går. Altså, og så, hvad hedder det, altså, jeg vil gerne være med til at bygge Stram Kurs op, hvis jeg kan bidrage til det. Altså, jeg ved ikke om, med hensyn til mit eget, altså, som... Man kan sige, en politiker, der stiller op til valg, det ved jeg ikke, om det kommer til at ske for mig igen. Du har mistet gejsten lidt, eller hvad lyder det til? Nej, men altså, jeg er jo, hvad hedder det altså, så jeg bliver 50 år, ikke? Altså, jeg mener, altså, hvis der er nogen, der skal altså, forholde sig til de her problematikker, så er det på et eller andet tidspunkt jo nogle yngre mennesker. Altså, ja. Ej, 49 er ikke så gammel, Uwe. Nej, det siger du nok, men jeg føler mig ret gammel. I forhold til den her, altså i forhold til samfundsudviklingen, så er det jo et eller andet sted, så må de unge jo vurdere, hvad for et samfund de vil have. Ja. Og altså også i forhold til de her indvandrerproblematikker, altså. Uwe, jeg har lige noget, jeg ikke har forberedt dig på, som jeg gerne lige vil spørge dig om. Det er fordi, vi, i morgen der interviewer vi Jon Eidæk Lundberg, der er leder af Læsø Kunsthal. Ja, det er en kæmpe hedersmand, synes jeg. Ja, okay. Men ham skal vi så interviewe, fordi han undrer sig lidt over processen i forhold til det her med, at den kinesiske kunstner Ai Weiwei har trukket sit værk. Så han er ligesom med i morgen til at fortælle om det. Nå, og det er i forbindelse med den her udstilling, Den Politiske Kunst. Ja. Jon, han fortæller, at... Fordi du er også med på den her udstilling, er det korrekt? Jo. Ja. Jon, han fortæller, at de i forbindelse med udstillingen... altså fik de kunstnere, der udstiller, til at tage en blindtest til folketingsvalget. Og det er Altingets kandidattest. Og alle de resultater, der så kom ind, var enten Alternativet eller Socialdemokratiet. Hvilket jo så må betyde, at du har taget en kandidattest til Folketinget. Og enten har fået at vide, at du skal stemme på Alternativet eller Socialdemokratiet. Hvilken en af dem var det? Ja, det er ikke helt... Altså, det er ikke det fulde billede. Den kandidat, som jeg scorede tættest på, det var godt nok en socialdemokrat efterfølgende kandidat fra Stram Kurs. Okay. Og hvad partier angik, så var det Stram Kurs. Okay. Men ja, det var en socialdemokrat. Men det er jo ikke så underligt, fordi socialdemokraterne sagde jo meget det samme som DF, og til delet også Stram Kurs, ikke? I hvert fald inden valget, ikke? Hvad de siger nu er jo måske lidt anderledes, men ja, det var der var 77% du ved, overensstemmelse med ham her, den socialdemokratiske kandidat. Har du overvejet at skifte parti? Nej, det er ikke noget, jeg overvejer. Altså, jeg synes, der findes fornuftige socialdemokrater. Og jeg vil håbe, at dem, der tager de her migrationspolitikken alvorligt, jeg håber, at det er dem, der kommer til at tegne socialdemokratiet fremover. Uwe, de lytter, der lige er dumpet ind og ikke lige forstår, hvad vi snakker om, så er du med for Aalborg, hvor du går frem og tilbage i et X foran Aalborg-tårnet. Så hvis man står op i Aalborg-tårnet, så kan man altså se ned på, at du de sidste 5 timer har trampet græsset ned, så man kan se et X. Hvor lang tid skal du blive ved med at gå der? Ja, nu er jeg lige fået en pause, så nu føler jeg mig sådan, forholdsvis er nogen over frisk igen. Jeg håber, jeg kan tage 3 timer til i hvert fald. Mm. Ja, men jeg regner med, at du lige sender et billede af det. Ja, det er bare. Uwe Max Jensen, du skal have 1000 tak, for at du er med her. Held og lykke de næste 3 timer. Yes, selv tak. Godt. Hej. Og så skal vi videre til noget musik. Og det er lige inden, vi skal høre det her interview med Tine Paludan, digteren. Og lidt overraskende, så vælger jeg en sang fra et land, som ellers er kendt for at have produceret rigtig meget dårlig musik. Og det er Holland. Og det med hende, der hedder Effie de Visser. lytter til Radio 24/7. Og nu skal vi høre et interview med en ny dansk digter ved navn Tine Paludan, der har udgivet en enkelt digtsamling med titlen Skyskraber. Og Skyskraber handler om ikke at lade sig være fastlåst i en bestemt identitet eller rolle i sine relationer til familie og mænd. Det er min kollega Morten Østergaard Hansen, der har talt med hende, og interviewet kommer de også ind på Tines bror, Rasmus Paludan, som Tine ikke længere taler med. Tine Paludan starter her med at forklare, hvorfor digtsamlingen hedder Skyskraber. Skyskraber kom sig af, at vi snakkede lidt titler, og så er der et digt i samlingen, der hedder Skyskraber. Og på nogle måder, så har det også vist sig lidt at være måske mere et nøgledigt, end jeg egentlig på forhånd var klar over. Og skyskraber er sådan et dejligt ord, der kan ligge alt muligt i. Med at skrabe skyerne, og som jo er sådan en menneskets lyst efter at nå op og nå noget. Så ja. Overordnet har jeg jo tænkt, den handler meget om relationer. Jeg tænker, at et meget godt udgangspunkt måske kunne være at læse digtet på side 8. Kunne du tænke dig at gøre det? Ja. Men det lyder sådan her. Jeg forestiller mig, at jeg er min egen mor. Jeg har allerede en, men jeg er tarvelig. Det er ikke hendes skyld, og ikke kun hende. Jeg stopper alle, der kommer tæt nok på. Karantænen kræver så mange ressourcer, og resultaterne er så usikre. Hvad hvis jeg gør det selv og holder livet tæt? Føder mig selv i ensom sterilitet og elsker på diæt. Undgår hjertediabetes og tillidens følgesygdomme. Nærhedens blå mærker. Ja, tak for det. Tillidens følgesygdomme og nærhedens blå mærker. Kunne du prøve at sætte lidt flere ord på den afslutning? Altså, jeg tror, at for mig, der er Skyskraber en samling, som har en lyslæsning og en mørklæsning. Og de kan ikke skilles ad. For det er ganske rigtigt, at der er et gennemgående sådan tema, hvis man kan sige det. Det er den her vekselvirkning mellem at på den ene side hige efter uafhængighed og frihed, og så på den anden side også hunger efter den her nærhed, intimitet, rodfasthed. Og der er ligesom ikke noget enten eller svar i det. Så det der er også sådan et, altså min mor, og, eller et digtjejs mor, det er jo ikke en til en, og det er heller ikke mig, der er sådan helt nøjagtigt i alle digtene. Men møder er jo en meget nær relation, og noget det man sådan spejler sig i, og måske også den største løsrivelsesproces, man skal igennem i livet for at finde ud af, hvem man er. Det med at skulle løsrive sig fra sine forældre. Ja, der står i digtet på side 13, et digt, der hedder Familie, at I insisterer på nærhed. Gør du også selv det? Jeg tror, det der står i det digt, er også, at det er også noget med at tænke over, at der kan være relationer, hvor man skal give slip, og man skal ikke insistere på at holde fast for enhver pris. Man skal ikke insistere på, at bare fordi man har opnået en nærhed, så må den nødvendigvis være evig og blive ved med at være der. For det kan man som menneske ende med at gå til grunde på. Nogle gange må man give slip og acceptere, at man ikke er, man faktisk måske ikke længere er de mennesker, som havde den nærhed. Og det tror jeg, jeg har tænkt nu. Mine forældre blev skilt for ikke forfærdeligt mange år siden, efter en lang, de har været sammen i 30 års tid eller mere. Og det sætter jo nogle tanker i gang om, hvor længe man skal blive sammen, og hvornår man skal vælge at gå. Og ja. Du taler jo også meget om, hvad kan man sige, modpolen til tillid og nære relationer. Ensomhed, synes jeg mange af dine digte handler om. Men alligevel, så er der næsten i alle digtene, så udspringer den her idéen om ensomhed af relationer. Der er rigtig ofte noget med dig og du og han og mor eller mormor, eller hvad det nu kan være. Men du siger også på et tidspunkt, at ensomheden er fordøjelsens vigtigste enzym. Det kan godt lyde lidt tåget. Men ja. Nej, jeg tror, at det også siger... Det er rigtigt. Altså, jeg læste op for ikke så længe siden, hvor jeg stod også og tænkte, gud, hvor står der dog. Så mange gange her, så var det kom bag på mig, men det har noget at gøre med, at der kan også være en styrke i at kunne forholde sig til ensomheden. Og ensomheden, som jeg tror er et menneskeligt grundvilkår, og at vi også, og det kan lyde mørkt, men det er jo også sandt, at vi er jo alene, uanset hvor tætte vi er. Så man prøver at skabe et fælles sprog, og med nogle mennesker kommer man rigtig tæt på en følelse af, at man næsten er så tæt på hinanden, så man kan læse hinandens tanker, men man er alligevel alene i sit eget sind. Som kan ensomheden også være et forsvar mod nærhedens blå mærker og tillidens følgesygdomme? Jeg tror, der ligger en... Hele skyskraber handler for mig meget om at finde... Jeg tror, jeg finder styrke i, at det at være menneske er at være noget foranderligt. Jeg tror, vi taler ofte om det her med, at styrke det ligger i at kende sig selv meget godt og være meget klar på sine grænser og være meget fastdefineret og skråsikker. Vi ser en styrke i det. Men jeg tror også, der kan være en styrke i at se bevægelsen som et sted. Og hvis man foranderligheden, og hvis man er i stand til at lade sig flyde lidt, så kan man måske heller ikke knuses på samme måde. Så kan man tænke på det nogle gange i forhold til også altså parforhold, relationer. Der kan også være en følelse af, at hvis man at det er jeg, der måske en eller anden gang bliver frygtelig såret, skuffet, det er egentlig slet ikke, det har ikke så meget at gøre med det jeg, der nu sidder og reflekterer over det. Og det kan der være en styrke i. Ikke at se sig selv, ikke føle sig selv som en eller anden lille hård kerne, der hele tiden skal lukke sig om sig selv, og hvis man så bliver såret, så går der en fli af. Men i stedet for at se sig selv som noget mere organisk. I digtet Fælledparken på side 52, det kan være, du rent faktisk lige vil læse det op. Ja. Jeg lyver hele tiden. Men løgnen er lys og grænseløs. Kun et ord, en idé, som mit hjerte. Forårsvinden skjuler mit ansigt. Jeg siger, at jeg forstår, at jeg er enig. Men jeg har aldrig forstået noget som helst, og mine meninger ligger som glasskår i græsset. Der er stadig så lang tid til sommer. Jeg har lige så mange sjæle som øjenvipper. Jeg kan nå at digte ny hud og knogler mange gange endnu i din seng, i dine ord. Her i græsset, når man ikke har rødder, er alt, hvad man siger, i virkeligheden sandt. Lige det her digte har jeg faktisk nogle gange folk, der spørger til, hvornår jeg skrev de her digte, og hvordan jeg skrev dem. Og jeg har taget med at sige, at det ved jeg faktisk ikke, de var der. Og så var der en redigeringsproces efterfølgende. Men lige det her har jeg sådan en eller anden erindring om, at jeg havde sådan mere eller mindre skrev det i hovedet på cyklen på vej hjem fra en eller anden en mand, jeg havde sovet hos. Og jeg skrev det her, som er blevet et af de digte, jeg tænker på, som mine sådan musedigte. Jeg har også tænkt, jeg har tænkt meget over det her med, når man er kvinde og skriver digte om sådan forliste heteroseksuelle forhold, så er der en fælde, måske en risiko for, at så bliver det læst som sådan lidt en sørgelig jagten på prinsen på den hvide hest læsning, meget en til en. Hvor jeg mere selv har tænkt på, at de mænd, der optræder, var der en del af dem, og det er ikke den samme mand hele vejen igennem. Det ville være et meget komplekst forhold i hvert fald. Nej, der er flere. Jeg tror måske, der er 8 eller noget af den stil. Hvad jeg overdriver, men det er også fint nok for forståelsen. Mm. At det har været meget det her med, at jeg også bliver altså digtjærets fascination af sig selv som noget, der forelsker sig eller møder et andet menneske i den her romantiske relation, eller ikke nødvendigvis romantisk, kan også bare være en sådan tidsfordriv, og kan være sådan fascineret af sin evne til at sådan flyde og være der, og så være der, og ligesom blive ved med at være sig selv, men man stadigvæk ligesom opleve den her form for intimitet med andre mennesker, og hvor det ikke handler, det er ikke så meget en hyldest til mændene, som det er en jarets begejstring for kærligheden. Så sådan på den måde meget musisk, i sådan en klassisk forstand måske, ikke? Hvor at musen egentlig bliver lidt sekundær, fordi det handler om digterens egen ja, præsentation måske. Så det er ikke det her med, at når man ikke har rødder, så alt, hvad man siger, i virkeligheden sandt. Det er ikke sådan en form for, hvad kan man sige, afvigelse og frygten for igen de her tillidens følgesygdomme, og simpelthen leve i en frigjort tilstand, som aldrig får rødder, fordi det kan være hårdt. Jeg tror, det er vigtigt for mig, at det er begge dele. Mm. Det tror jeg også, at løber gennem, som jeg synes. Men du siger også på siden lige inden faktisk, at du kun vælger mænd med udløbsdatoen klart markeret. Jeg lader falde, så intet skal vakle, står der også. Så den her søgen efter friheden og flux og den flydende tilstand, er den ikke udelukkende udsprunget af netop frygten for kærlighedens sorg? Mm. Jo, men det er den også. Mm. Og jeg tror, det der... Og så det der både og er noget, som bare er utroligt. Og det kan jeg også se, at når folk læser, og der er nogen, der måske læser, og så kun læser den ene side af papiret på en eller anden måde, og kun ser mørket, og så er der andre, der læser, for ser mere af det andet. Og jeg tror, det hele er der, som det skal være. Så der er ikke noget, der er, altså, man kan godt være fast og flydende og stærk og sårbar og på samme tid, tror jeg. Mm. I hvert fald så tror jeg, man skal prøve at være det. Jeg tror, det er det bedste sted at være. Og ikke nødvendigvis som en konsekvent ting, men også periodisk, måske. Ja. Og i samme situation, nærmest. Fordi man selv kan ændre sig, andre kan ændre sig, relationer kan ændre sig, tillid kan ændre sig. Ja. Det kunne være sjovt lige at nævne for dig, at jeg i, ja, hvad er det nu, for en 3-4 år siden, kørte i et GoMore-lift med din bror, hvor han kørte bilen. Og det var en meget interessant oplevelse. Altså, jeg anede ikke, hvem han var, og det var der selvfølgelig ikke mange, der gjorde dengang, kan man sige. Men jeg synes, det var. Jeg kom til at tænke meget over det, også efter jeg læste det her, at jeg synes, han var interessant, og han havde nogle gode historier, og det har han jo, må man sige. Han er ikke kedelig. Nej, det er han ikke. Men det er jo netop den her med, jeg tror godt, jeg kan fornemme på meget lille skala selvfølgelig, hvordan du må have følt senere hen. Fordi jeg egentlig havde et godt indtryk af ham som menneske. Og så bliver det jo utroligt komplekst og svært med sådan en relation, når der så som kommer holdninger og handlinger, ikke mindst, ind i billedet. Altså at miste kontakten, som jeg jo i hvert fald som det ser ud nu, har til et nært familiemedlem, er aldrig let. Det er hårdt, det gør ondt. Når der så kommer en politisk dimension ind, jeg er et politisk menneske, det synes, alle bør være, men jeg har holdninger, og jeg bliver vred og såret over verdens tilstand, og så har vi jo i den her situation, nu siger jeg, vi, og det bliver nok i relation til min lillebror, så, men altså, man befinder sig i en situation, hvor det personlige og politiske bliver kombineret i en meget intens form, hvor der ikke var nogen drejebog, og så forsøger man at gøre det så godt, man nu kan, med en offentlig bevågenhed på, som jeg jo personligt aldrig har oplevet noget lignende før. Og det er jo altså det er jo altid kompliceret, når det er familie, og det er jo en men det er jo også, når man har kendt et menneske fra barns ben, så bliver det noget andet. Men jeg har også hele tiden valgt, og det mener jeg er vigtigt at sige, at det er rigtig svært at tage afstand til et nært familiemedlem, men at tage afstand fra en fremmed, det er faktisk ikke så svært. Og der synes jeg, at jeg har set mange, hvor jeg tænker, at det har været for let at tage afstand til ham. Det har været for let at hade ham, for let at håne ham og skrive sådan som individ. Jeg kan sagtens forstå, at man får lyst, men man bliver også hele tiden nødt til at træde ud og sige, at det står ikke og falder med én person. Det her, det er en udvikling i vores samfund, det er en udvikling i hele verden. Det er konflikter, som er ældgamle og bliver ved med at bølge op i historien i ny og næ. Og hvis man forsøger at skrive sig selv og sit eget ansvar som menneske, som borger ud, det tror jeg ikke, det kommer der ikke noget godt ud af. Vi er nødt til at tale om det her med at tale om vores samfund, som om vi også selv er en del af mørket. Det tror jeg er vigtigt. Og det er også derfor, jeg har også frasagt mig, at jeg vil ikke glorificeres og gøres til noget fint og smukt og godt, fordi at jeg Fordi det kommer til at stå som en modsætning? Det kommer til at stå som en modsætning, som jeg ikke tror er hensigtsmæssig. Men det er også, jeg tror, hele altså fokus på enkelte personer gør ikke noget sådan godt. På vores samfund. Så i stedet for at tale om englen og djævlen, så vil du hellere tale om samfundet og strukturerne? Det vil jeg hellere, ja. Måske tale om, hvorfor ekstremisme overhovedet opstår, og det er jo på alle fløje, hvad er det, der gør, at nogle mennesker kommer derud. Og der kan jo være livspunkter netop mellem ekstreme holdninger på meget forskellige politiske fløje. Og det er måske netop den her sort-hvid tænkning, som jeg jo også ret tydeligt gennem, at vi talte om i lyrikken tidligere, det er noget, som jeg synes, man skal passe rigtig meget på med. Og det er ikke forstået sådan, at man ikke skal tage skarpt afstand fra holdninger, som ikke hører nogen steder hjemme. Men i forhold til, hvordan vi skal bevæge os som samfund, så må vi også være ærlige omkring, at der er ikke noget sted, de allermørkeste steder i menneskets psyke. Der er ikke nogen af os, der kan sige, at vi ikke også har hjemme der. At vi ikke også, det kan vi ikke frasige os. Og det tror jeg er vigtigt også at ture tale om. Ligesom det i nogle tilfælde sker, at folk bliver draget ind i ekstremisme på begge fløje, som så lige pludselig får en indsigt, og så den rent faktisk forstår, hvad der foregår. Og det her med tilliden og relationen til din bror må jo nødvendigvis være enormt komplekst. Jeg synes, det er ærgerligt, hvis det tager fokus fra at det altså er noget, der handler om politik og vores... Eller digte. Eller digte, ja. Ja. Men ikke, men altså som... det synes jeg er ærgerligt. Det er nok også altså, uundgåeligt i den verden, vi lever i, men jeg synes, det er det der med at forsøge at holde øjnene på bolden. I mordigtet, som vi også startede med, står der det her med, at hvad hvis du gør det selv, hvor du taler om at føde dig selv i ensom sterilitet og elsker på diæt. Hvad hvis man gør det? Altså, det er jo nogle hårde formuleringer. Men i sidste ende, så er det kun en selv, der kan finde ud af, hvad det er, man skal med sit liv. Hvis man forlier sig på, at det skal være andre, jamen så placerer man sig i en meget, meget sårbar situation, og også man må kunne vende tilbage til sin egen valg og sit eget kompas. Vil du her afslutningsvis læse titeldigtet Skyskrabber? Ja, det vil jeg meget gerne. Sætter hænderne mod roden, læner mig ud over den lånte tid. Jeg er flygtig, en fri fugl i dine hænder. En anden sin næste måned, mine egne altid. En fremmed forladt af en fremmed, lige inden verden går under. Går gennem glasset, svæver under en himmelfarvet fersken af den lavt hængende frihed over hustagene, den synkende sol under min hud. Jeg kommer kun i metaforer til at indrømme, at forliset gør mig høj. Har du en sidste ting, du kunne tænke dig at sige til folk, som lytter? Og hvis din bror også tilfældigvis lytter, eller andre, som interesserer sig for hele debatten og konflikterne i vores samfund? Jeg læste i går, at Rosa Luxemburg, som jo var en begavet, inspireret revolutionær, beskrev sig selv på et tidspunkt som en Mariehøne. Og skrev om, hvor lykkelig hun var for følelsen af sin egen ubetydelighed. Det kombineret med, at hun altså var en kvinde, som bestemt kunne finde ud af at tage plads og stå på sin ret. Og det synes jeg var utrolig forbilledligt, hvis man kan gå efter at forene en tagen plads, en idealisme med en ydmyghed. Eller en ydmyghed forstået som en åbenhed, så tror jeg, at hvis man kan lade sig inspirere af Rosa Luxemburgs beskrivelse af sig selv som en Mariehøne. Her var det altså Tine Paludan, der havde talt med min kollega Morten Østergaard Hansen, og Tines digtsamling hedder som sagt Skyskrabber. Du lytter til Radio 24/7. Den amerikanske musiker Evan Dando, der er forsanger i The Lemonheads, der var stor i 90'erne, han har skrevet noget på Twitter, som jeg gerne lige vil læse op. I'm coming off H again. Altså H. I hope forever this time. Og med H, der mener han altså heroin. Og jeg så ham også i København for nylig, hvor han spillede. Der lignede han også en, der havde det rimelig hårdt. Og i den her tråd, der er der rigtig mange, der støtter Evan Dando. Han har i lang tid haft det skidt. Warren Ellis, der spiller med i The Bad Seeds med Nick Cave, skriver Strength, Evan, you're worth it. Fuck that shit. Og så skriver han så, thanks Warren. Ja, det er altså en ny medievirkelighed med de her musikere, der deler deres stofproblemer. Så jeg synes bare lige, vi skal høre Waiting Around to Die med The Lemonheads. Sometimes don't know where this dirty road is taking me. Sometimes can't even see the reason why. Yes, I keep gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just waiting around to die. One time friends, I had a mob, even had a pop. Well, he beat her with a belt once cause she cried. She told him to take care of me and headed down to Tennessee. It seemed easier than just waiting around to die. Well, I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Well, she cleaned me out, hit it on the sly. I tried to kill the pain, I bought some wine and hopped the train. It seemed easier than just waiting around to die. A friend said he knew where some easy money was. They robbed a man and brother did we fly. But the posse caught up with me and drug me back to my Muskogee. It was 2 long years of waiting around to die. Now I'm out of prison, got me a friend at last. He don't drink, steal, cheat or lie. His name is Codeine and he's the nicest thing I've seen. Yeah, together we're gonna wait around to die. Yeah, together we're gonna wait around to die. The Lemonheads med et cover af Townes Van Sant's Waiting Around to Die. Og forsangeren her, Evan Dando, er altså bebudet, at han nu endelig stopper med det der heroin. Og det må vi håbe på, fordi det er godt nok længe siden, han har lavet nogle sange. Fordi han plejer bare at lave covers her de sidste mange år, og det er meget længe siden, han selv har skrevet en sang. Så det kan være, det hjælper på det at hoppe af det der heroin. Han lignede også en slagen mand, da han spillede i København for nylig. Og efter han har spillet en time, var der... det var inde i Pumpehuset i København, hvor han spillede, var der en, der kastede en t-shirt op på scenen, der landede 2 meter fra ham. Og så stopper han og går ud igen. Og folk prøver at klappe ham ind i et kvarter, men han kommer altså ikke ind igen. Nå, ikke mere Evan Dando på den omgang. Nu skal vi nemlig til Danmarks førende, enstrengede banjo. Hun hedder Anne Sofia Hermansen, og hun er kulturredaktør på Berlingske. Hun gør det, hver gang der er en debat, så finder hun det helt ledige standpunkt, og så kan der ligesom komme noget rav i den. Og den her gang, der har hun valgt, det skal handle om foie gras, så det har vi selvfølgelig læst op. Der er så meget, veganere og hellige franser ikke forstår. Foie gras, for eksempel. Aldrig har det været så nemt at være god som i disse år, hvor man kan erklære sig bedre end alle andre, fordi man er veganer og forsager alt fra røde bøffer til tigerrejer og æg fra burhøns. Senest er torvehallerne kommet i modvind, fordi stadeholderen med de franske specialiteter med poule tilbyder foie gras. Det er en modbydelig spise, skriver Facebooks godhedskrigere. Fyldt med smerte og mishandling. Tænk på alle dine børn og børnebørn, som måske ikke overlever denne klimakrise. Og vi må alle arbejde sammen for bedre klima i denne verden. Og for mere anstændighed og omsorg for hinanden. Både dyr og mennesker. Vi må forstå, at foie gras ikke bare er ondt. Det er kryptonit. Og nedbryder verden. Selv elsker jeg foie gras. Ligesom jeg drømmer om at spise bulimikerfuglen Hutulan. Men hvor det sidste er forbudt, er det tilladt at importere, sælge og spise foie gras. I alt fald lidt endnu. For hvis godhedsveganerne får magt, som de har agt, og lov at opdrage på os andre, ender det hele snart i økolinser og fanatisme. Og ja, jeg ved godt, hvordan foie gras bliver til. Men det er nu engang sådan, at det er en gammel fransk tradition, der hylder alt det, som de radikaliserede veganere aldrig kommer til at forstå. Længslen efter nydelse og kulinarisk ånd. Desværre har torvehallernes direktør, Lotte E. Andersen, vist sig at være en slapsvans, der ikke forstår sin egen målgruppe. Hun skriver i et opslag på Facebook, at vi opfordrer vores stadeholder til ikke at sælge foie gras. I stedet burde hun skrive: kære alle jer hellige franser, som ikke forstår at værdsætte foie gras. Her elsker vi den edle spise, og vi bliver ved med at sælge det, fordi vi spiser for at leve, og ikke bare for at overleve. Foie gras er symbolet på al civilisation, og på det, der adskiller mennesket fra dyret. Hvis I hellere vil spise bønnepostej smurt ud på en halmballe, så gør det. Men lad være med at tyrannisere os andre med jeres dårlige smag. Vi afholder en foie gras festival i august, når vores kernekunder er hjemme fra Maldiverne. Indtil da, ha' en dejlig sommer. I forvejen har Lukas Mose på spejderdrengemaner opgivet at forhandle foie gras. Og dem om det. Men Mapul skal selvfølgelig ranke ryggen og fortsætte med at sælge den franske delikatesse. Foie gras er hverken kokain eller kryptonit, men kulturarv og bevaringsværdig på linje med Gustave Courbet, verdens oprindelse og Baudelaires syndens blomster. Mere af det, tak. Ja, Danmarks førende enstrengede banjo, Anne-Sophie Hermansen, som vi læser op her. Det er altså ikke noget, vi finder på. Det er noget, hun har skrevet i et indlæg i Berlingske. Ja. Nå, efter nyhederne, der er der rimquiz. Vi har sådan nogle sommerhighlights, hvor vi sender det bedste fra året, der er gået. Og det er derfor, der kun er sådan en ny time i de her uger. Men i morgen, der er det dig, Nicoline Larsen. Du er min kollega. Hvad skal der ske i morgendagens program? Jamen i morgen, der skal det handle om en dansk undergrundstegneserietegner, der hedder Sverre H. Christensen, som døde 31 år gammel i 99, men som ligesom, hvis minde, lever videre i rejseholdet af alle steder. Fordi at der er en karakter, der hedder Ruben, som man har kunne se de sidste to lørdage, der er stærkt, stærkt, stærkt inspireret af Sverre H. Christensen. Og det skal vi snakke om, både det her med denne her meget store inspiration, som måske ikke er så flatterende, og så skal vi snakke om, hvem han så i virkeligheden var, hvis ikke han var denne her ret afstumpede person, som rejseholdet fremstiller ham som. Mm. Hvem skal du tale med? Jeg skal tale med, det hedder Martin Christiansen, som er ved at skrive en bog om ham, som han indtil videre har brugt 3 år på, og som, ja, vi ved ikke, hvornår den er færdig, men den bliver lang og grundig. Skal man, det lyder jo meget godt, men skal man, jeg ved, du glæder dig selv til det her. Skal man glæde sig? Jamen, jeg synes, man skal glæde sig rigtig meget, fordi Sverre H. Christensen var en helt vild karakter i det danske tegneseriemiljø, som man ikke kender. Så det synes jeg helt klart, man skal glæde sig til, ja. Perfekt. Tak for det, Nicoline, og have en god aften. Ja, lige meget. Ja, og så er der som sagt rimquiz lige efter nyhederne her, og det er jo simpelthen, hvor man skal gætte på, hvad nye danske sangere rimer på. Men nu er der nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Sommer. Du lytter til et sommerklip fra AK 24/7. Sommer. Du lytter til et sommerklip. Og i denne her time, der tager vi endnu en omgang af vores rimquiz. Og jeg skal lige forklare reglerne. Det er egentlig meget simpelt. Jeg har fundet noget nyere dansksproget musik. Så spiller jeg en linje fra sangen, så stopper jeg sangen, og så skal mine to deltagere her i studiet gætte, hvad mon sangskriveren har valgt at rime på. Så simpelt er quizzen egentlig. Og jeg kan love for, i aften, der er det altså øverste hylde, der konkurrerer. Dels så har jeg faktisk den forsvarende mester. Fordi vi lavede den her quiz tilbage i 2017, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og der vandt Niklas Ilsted Schmidt. Velkommen tilbage, Niklas. Jo, tak. Dengang, der var du blandt andet inviteret, fordi du var aktuel med en bog, der hed Ud af rimetogen. Du har gået på uni. Ja. Og så har du valgt at beskæftige dig med sådan rim og lyrik og poesi. Og du lavede faktisk et flot forsvar for det at rime. Det er altså noget, man sådan lidt ser ned på, hvis man går på forfatterskolen, eller hvad det kan være. Ikke? Så er det ikke så fint at rime. Men du lavede et flot forsvar for rimet. Ja. Og det var det her igennem, at du var, og du vandt simpelthen. Du var med to gange, og du vandt en meget, meget spændende finale. Ja, en hæsblæsende finale. Men din modstander i dag, han er også vant til at rime. Det er PDB. Velkommen til dig, Pede. Tak, tak. Du har vundet MC Fight Night 3 gange. Ja. Og det her, hvor man sådan skal improvisere rim overfor en anden, man står i den her boksring, og så skal man smide rim og edder i hovedet på sin modstander. Lige præcis. Og så er du også aktuel med dit 10. album, har du lige fortalt mig. Ja. Der hedder Lilla Lounge. Ja. Og det skal vi høre noget fra senere. Og jeg ved ikke, om vi skal gætte rimene i den. Altså, det vil ikke give mening for dig. Men det vil jeg gerne. Det gør Niklas. Så kan Niklas, det være, at jeg kan trumfe den forsvarende mester. Ja. Jeg har valgt nogle sange, og det er ikke alle sammen, ikke alle sangene er lige præcis fra i år, men de er sådan en nyere dato. Og egentlig havde jeg håbet, at jeg skulle starte med Suspekt, seneste nummer, der hedder Gonzo. Men den har I begge to hørt. Så det må jeg smide ud til side. Men jeg vil anbefale alle, der interesserer sig for rim, og ja, bare perversiteter, at høre den sang. Men det bliver altså en anden gang, vi må tage den. Så hvis I er klar, og I har nogenlunde styr på reglerne, overhovedet ikke, men vi er klar. Spiller en linje fra en sang, stopper sangen, hvad rimer vedkommende på? Er det kun selve rimordet, eller er det de ord, der rimer, eller er det hele linjen? Du må tage, jo mere af det, du tager, okay. jo flere point får du. Helt klart. Og så voterer du, hvor tæt man er på? Ja, og det, vi kan snakke os frem til det, ikke? Okay. Har I hørt Thomas Buttenschøns sang, der hedder Sig til din bror? Nej. Nej. Nej. Ved du hvad, så starter vi med den. Det er altså Thomas Buttenschø. Ved din far. Kom lige herhen og sæt dig ved din far. Buttenschøn, ja. Hvem har lyst til at starte? Jeg synes, at Thomas, han plejer at holde sig fra de store klichéer og sådan noget. Så jeg tror, vi skal ud i noget, faktisk noget. Jeg synes, han skriver rigtig godt. Så jeg kunne forestille mig, at det var et eller andet sjovt. Så altså, i bund og grund kan man jo bare komme med et bud, og det går ud fra det, du gerne vil have. Ja, det er en fordel. Det er meget svært sådan bare at sige, jeg tror helt konkret, det er det her. Jamen, hvis det handler om hans barn, så synes jeg, der er et eller andet sjovt ved at rime far på eksemplar. Og hvis han er hans søn, så kan det være, at han siger mit lille mini-eksemplar. Det er mit gæt. Mini-eksemplar. Niklas, har du et bud? Ja, jeg tror, jeg prøver en har. Lidt mere konservativ. Ja. Hvordan skulle... Jamen, det er jo også noget med at være far og noget, man har, ikke? At man har en søn eller man har et barn. Så det kunne være et bud. Og det er ikke bare, fordi han griner ham sådan? Ha, ha, ha, ha, ha. Det kan også være. Det er mere sandsynligt. Lad os prøve at høre, hvad Thomas har valgt. Jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Ja, okay. Kom lige hen og sæt dig ved din far. Jeg har lige noget, jeg skal fortælle dig. Går kort ende, Pede, i din bog? Ja, det var den lidt lettere løsning, vil jeg sige. Ja. Men altså, hvis man sådan gik... altså, hvis man går og det i sko... er sjovt, fordi han er jo fra Jylland, og det er jo altid sådan noget, som københavnerne bliver skudt i skoen for, og man siger, da, da, sådan nogle ting, man rammer på, ikke? Så, ja. Men det er jo det der med, det ser rigtig grimt ud på papiret, ikke? Med dig og så far. Ja. Når man sådan siger det, og der har altså far, så kan man jo godt høre, at der er et rim. Så den skudde ikke i ørene på nogen måde. Nej. Vi fortsætter. Hvor mange point fik jeg? Ja, der var 0. Der var 0 til jer begge to. Du ved, at du kan spørge mig om alt. Og jeg kan svare på det, jeg ved. Nå. Du ved, at du kan spørge mig om alt, og jeg kan svare på det, jeg ved. Fordi det her nummer, det indtil videre virker lidt umiddelbart, at det er noget, han måske har jammet sig frem til, så tror jeg, han vil rime ved på kærlighed, fordi det jo på sin vis er sangens tema, går jeg ud fra. Medmindre den tager sådan en helt M. Night Shyamalan-agtig twist. Ja. Så jeg vil vælge at sige, at han rimede det på noget med kærlighed. Pide siger ja, kærlighed. Faktisk over i den samme, og så noget med, at det han ikke ved noget om, det er kærlighed. Du kan spørge ham om alting, bare ikke om kærlighed. Jeg vil lige sige, man må faktisk godt sige det samme. Fordi hvis man kun har den ene tanke, det kun kan være det ord, så må man godt sige, altså, Niklas må godt sige kærlighed også, som du har sagt det først. Det er defensivt. Det er meget definitivt. Nej, jeg vil gerne prøve en anden, men jeg havde den samme tanke. Noget med besked. Ja. Lad os prøve. Men det er svært at gøre sig klog, fordi de kender kærlighed. Nå, Pede, du fik simpelthen et point her. Ej, det var lidt hårdt, Niklas. Jamen, det er orden. Det er orden. Der er point til Pede, der. Dejligt. Flyvende start. Men det var, du er ikke i tvivl, faktisk. At sige, man ikke er i tvivl, når formatet af det her er måske svært, men det er i hvert fald det er et bud, fordi at det der med har og der, det virker sådan lidt umiddelbart, så det virkede som en tekst, han som sagt måske havde jammet sig frem til. Så ville det her være en idé, der hurtigt ville kunne poppe op, tænkte jeg. Ja. Det er min teknik. Men det var i hvert fald rigtigt. Fedt. Vi kommer til noget, der minder om et omkød allerede nu. Ja, og sig til din bror, han ikke skal være bange. Jeg er ude noget med klokken er mange. Jeg er også lidt ude i det der umiddelbare, og sådan, som man hurtigt kan relatere til. Så det er ikke så kompliceret. Og så vil jeg sige et eller andet, enten er det samme, eller ikke er det samme. Du vil sige noget, der er enten er det... Nå, altså ord er samme. Ja, bange samme, okay. Tænkte jeg ville kunne fungere i den her. Lad os prøve at høre. Hvorfor er du over det? Altså, fordi nu begynder der at gå sport i det. Hvad altså igen? Altså hvis man er sådan old school dansk lærer, ikke? Og sige til din bror, han ikke skal være bange, for jeg vil altid være far for både dig og for ham. Er det okay? Ja, det er jo en assonans. Ja, absolut. Jamen, jeg siger det hver eneste gang, jeg laver det her, at jeg simpelthen så reaktionær, åbenbart, hvad gælder rim. Ja, altså fordi du synes, det er dårligt? Eller? Nej, ja, men jeg synes bare, at bange og ham, synes jeg simpelthen bare ikke rimer. No. Men det er jo fordi, man har en tendens til at tænke, at det kun er enderim, der er rigtig rim, ikke? Altså sådan noget som hest og bedst, om det er et pænt ordentligt rim. Men der findes jo også assonanser og bogstavrim, ikke? Som fisk og fem. Det er jo lige så god rim. Men du er ikke helt overbevist, Anders. Jeg kender ikke de betegnelser. Det ved jeg ikke. Du bruger dem bare. Prøv lige at forklare, at assonanser bare... Altså assonans, det betyder bare, at man rimer på vokallyden. Så for eksempel bak og klap, der har du den der a-lyd, der går igen. Det er jo faktisk det, der er eksemplet her, ikke? Mm. Hvor et stavelsesrim, det er lidt mere sådan, det lyder mere rent, ikke? Som klog og ko. Men det er jo begge to typer af rim. Og hiphopperne, som altså PDB og alle mulige andre rapper, bruger den her assonans hele tiden, og så gør de det så bare over flere stavelser. Så problemet, kan man sige, ligger så også i, at hvis man benytter sig af den anden strategi, hvor at det bare ser rigtigt, eller det er hårdt sagt det her, men hvor det bare ser rigtigt ud på papiret, så ender man i den anden fælde, hvor at fordi vi på dansk har mange forskellige udgaver af de samme vokallyde, så lyder, så rimer det egentlig ikke rigtigt. Ja. Altså hvis du siger alt og galt, for eksempel. Præcis. Så følger man på en eller anden måde mere reglerne, men det lyder af helvede til, for man ikke. Eller frem og hjem, ikke? Det ser jo rigtig pænt ud på papir, men når du siger det, så lyder det af helvede til. Ja, okay. Okay, jamen, så blev vi begge så klogere. Ja. Lad os fortsætte. Der var også sådan en. Jeg lover, at jeg ringer lige så ofte, jeg kan. Noget med, han er en god mand. Ja. Niklas siger mand. Jamen, så bare for at sige noget andet, fordi det er også sådan den lette mulighed. Så vil jeg sige noget med sand og en eller anden ting, der er sandt eller et eller andet. Så se, om det kunne... Mand og sand. Lad os prøve at høre. Ej. Det er barnet, der bliver... Ja, men der er point alligevel, Niklas. Han siger altså, jeg lover, at jeg ringer så ofte jeg kan, og før jeg ved af det, er du selv blevet mand. Det var fint. Mm-hmm. Det kan vi ikke diskutere, det kan vi ikke få meget ud af. Han refererer her bare til den kriminelle lavalder. Stil og roligt. Det er det. Nå, nu kommer der et rim til. Så jeg håber, du ved, og jeg håber, du forstår. Et eller andet med hår, tror jeg helt klart. Han har også noget markant hår. Jamen, ja, nu mener jeg med det til sig. Men det er jo sjovt, fordi så er vi jo faktisk tilbage ved den diskussion fra før, om det på papiret skal. Ja, det er det. Okay, ja. Så siger jeg står. Står og hår. Ja. Lad os prøve her. Thomas. Ej. Ja, okay. Den holder ikke. Den kan jeg simpelthen ikke forsvare. Kan du det, Pede? Ej, jeg synes også, den er på nippet til ikke at gå. Og jeg synes, det er forfærdeligt, for jeg kan så godt lide Thomas. Jeg synes, han er sådan en fin fyr. Men, men nej, jeg må også sige, der er gæret godt og grundigt trampet ned i jorden lige der. Forstår og mor, den gik ikke. I får faktisk begge to point, så. Nå. Så hvis vi rimelig elsker den her quiz. Er dårligt, så får vi... Okay, fedt. Ja, det er da bare fair. Det er da bare fair. Okay. Så jeg håber, du ved, og jeg håber, du forstår, at jeg gjorde, hvad jeg kunne for at leve med din mor. Okay. Ja. Det gik ikke. Men han er ikke færdig med omkødet. Der er faktisk to rim tilbage i omkødet. Lad os prøve at høre noget mere. Men nogle mennesker blandes ligesom olie og vand. Så tror jeg, fordi den virker så umiddelbart indtil videre, at han bare vil sige mand igen. Det siger mand. Ja. Forstand. Lidt mere old school. Forstand og mand. Lad os prøve at høre Thomas' bud. Ja. Men jeg kan godt lide rimet. Men nogle mennesker blandes ligesom olie og vand, og en mor og en far er ikke altid gode for hinanden. Ja. Det er smukt. Ja, det er stedet smukt, ja. Mm. Absolut. Jamen, der er jo ikke så meget at sige. Godt. Skal vi give... Jo, Thomas han får et point. Ja, det tænker jeg også fordi vi var så hårde ved ham før, ikke? Så får han lidt point der. Ja, det er rigtigt. Okay, vi... Oprejsning. Det er godt. Vi tager det sidste rim i omkødet. Okay. Hvor kom Peter fra? Altså, der blev lige pludselig meget konkret. Men der bliver rimet på det. Ja, så jeg læser lige sætningen op. Lov mig, at du passer lige så godt, som du kan på Peter. Så er noget med problemer. Problemer? Ja. Jeg prøver at mener. Mener? Problemer og mener. Lad os høre, hvad Thomas siger. Han er for lille til at forstå, hvad det er, jeg mener. Ah, satan. Stærk, Niklas. Det var et skud i tålen, må jeg sige, men... 3-2. Okay. Det var virkelig... Hvis det var sådan en CSI-afsnit, så kunne det være sådan et eller andet med juridiske teknikaliteter. Men det ville være rigtig underligt, hvis der kom det Thomas Gudensjøens familienavn. Lov mig, at du passer lige så godt, som du kan på Peter. Han er for lille til at forstå, hvad jeg mener. Ja, og der refererer han jo til mig, Peter Bigård, ja. Som meget sært. Men fedt med sådan en shout-out. Hvorfor grinte vi egentlig af den linje der med Peter? Jeg tror bare, Peter kom lidt pludselig ind i billedet. Jeg var ikke lige forberedt på Peter. Det må man virkelig sige. Og så hedder jeg Peter. Og jeg tror bare, jeg blev lidt smule overrasket, mens jeg så havde prøvet at lytte helt hårdt på det her nummer. Altså. Skal vi lige tage de to første rim i vers 2 af den samme sang, og så er vi færdige med Thomas. Jeg henter dig i morgen, klokken 2, når du er fri. Jeg henter dig i morgen, klokken 2, når du er fri. Så er det et eller andet, han kan lide. Fede siger lige. Jeg siger blive. Altså at blive til noget, ja. Lad os prøve her. Vi kan tage sammen ud af handen og købe det, du bedst kan lide. Så er der udlignet. Der er simpelthen noget. Du er inde i hans hjerne. det kom prompte, Peder. Var det simpelthen bare, fordi det er det mest oplagte? Det er, fordi jeg stadig tænker på CSI og mener sådan et menneskeliv. Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes, det passede ind i tematikken et eller andet sted. Jamen, det gjorde det samme også. Sidste rim. så er vi færdige med, runde 1. Der er gået endnu et år. Jeg synes, det hele går for stærkt. Der er gået endnu et år. Jeg synes, det hele går for stærkt. Helt klart, det er svært. Ja, der må jeg også sige. Det var den første, jeg tænkte også. Det er cool. I må godt sige det samme. Svært. Og så mit andet bud, det er, og til næste år håber jeg, at jeg bliver booket på Grøn Koncert. Fordi han lige laver sådan en festival-shout-out, og tænker, han kan lande nogle gigs på den måde. Lad os prøve at høre. Min største frygt er, at du en dag siger, jeg aldrig har været der. Ja, altså, det, jeg gider ikke egentlig at sidde sådan og tale om rimet, når man lige sådan hører en mand, der virkelig sådan krænger sin sjæl ud, og så sidder og bare dømme ham på formen af det, må jeg ærligt indrømme. Nej. Det er da noget, man virkelig kan relatere til. Jeg har også to små drenge. Jeg synes også, det er en hård situation. Men altså, man går heller ikke, altså... Ja, jeg er helt enig med dig. Altså, ja. Jeg synes faktisk også, at det er en faktisk meget rørende sang. Ja. Og især fordi den er skrevet til et barn eller en dreng, om at gå ud fra, at Thomas... Altså, der har man en idé om, i hvert fald, når man hører den, at det er noget, han har haft inde på livet, ikke? Jo. Men man kan jo ikke få sådan bare mærkelighedspoint. Altså... Det er jo dig, der må vurdere det, fordi du er jo quizmaster, ikke? Jamen, lige her synes jeg ikke, den er så slem. Der er også noget med R-vokallyden, som trods alt går igen. Og så er der også et eller andet befriende i, at han måske bare, du ved, det er sådan en svær ting at tale om, og så skriver man bare et eller andet, og så kører sangen videre, uden det måske primer perfekt. Så jeg ved ikke, det synes ikke, den er så slem her. Nå. Jamen, det er jo måske meget godt at snakke også med dig om, Pede, fordi det her med, at det er måske det rigtigste, han kunne sige. Ja, præcis. Mm. Og det er også et sted, hvor jeg synes, at sang og rap adskiller sig meget. Fordi når du synger, så kommer det, hvad skal vi sige, sådan tonale udtryk så meget i fokus, at det... bedre kan undskylde, at man tager nogle shortcuts, når det kommer til rim. Frem for, hvis du rappede. Fordi så er der jo ikke nogen undskyldning for ikke at brainstorme så længe du kan over, hvad du rent faktisk vil sige. Ikke? Mm. Men har du nogensinde prøvet, Peter, det der med, at du finder et sindssygt fedt rim? Altså to ord, der bare rimer sindssygt godt på hinanden over flere stavelser, men du bare ikke kan få det til at passe ind i en tekst? Kun for meget lang tid siden. Det var sådan, jeg startede med at skrive tekster, men så begyndte mig og vennerne sådan lidt ubevidst at gøre grin med, at man havde den tankegang. Og vi plejede altid at komme med det værste eksempel, det var det der med, at man endte med at sidde i en situation, hvor man sad i studiet og prøvede at få kasseapparat til at rime på klassekammerat. Og så kan man sige, at det er lige pludselig så meget form over indhold, at man bare skal lade være. Ikke? Ja. Så ej, det er ikke sådan, jeg skriver mere. Det er heldigvis ikke. Men det var alt for Buddensjøen. Sådan helt overordnet. Hvad synes jeg om? Sindssygt rørende nummer. Virkelig, virkelig. Fik det helt skidt over, at man lige har sagt, at han nok prøvede at lande et grønt koncertgig og sådan noget. Ja, men, men 3-3 står den, og lad os da... Ej, hvor er det spændende, mand. Lad os have et nyt nummer. Giv mig lige den der vand derovre nu. For det helt vildt. Det er verdens bedste quiz. Nu skal vi se her. Jeg synes måske lige, vi skal prøve... Det er fordi, mange af dem, jeg har, de er sådan ret traditionelle. Så lad os prøve dem, der hedder Based Boys. Ja. Inden vi går til nogle af de mere sådan gamle, traditionelle sangskriver. Based Boys på Unge Gutter har lavet en sang, der hedder Min Aften. Mm. Og den har I ikke hørt? Nej. Så lad os prøve at høre, hvordan de rimer. G-Life kigger forbi, og jeg har googlet mig til, at den ene af dem hedder G-Life, altså ja. G-Life, ikke? Ja. G-Life kigger forbi. Ja, jeg siger noget med klokken 10. Ja? Jeg siger noget med pige. Lad os prøve at høre. G-Life kigger forbi altid på kinetisk energi. Ja. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal ud af den der tankegang fra før. Okay. Nå, fedt. Det var i hvert fald et uventet rim. Ja, jeg synes, jeg kunne faktisk meget godt lide det. Det er godt. Det er godt. Nu skal jeg nok komme med nogle lidt mere groteske forslag. Lad os fortsætte. Kommer altid på kinetisk energi, kommer direkte fra solar i. Mm. Ja. Jamen, så lad mig bare sige kategori. Altså, det kan være, at det kunne blive puttet ind på en eller anden måde. Solari. Party, måske. G-Life kigger forbi altid på kinetisk energi, kommer direkte fra Solari. Så nu er der party eller sådan noget. Så nu er der party. Lad os prøve her. Okay. G-Life kigger forbi altid på kinetisk energi, kommer direkte fra Solari, så nu er der fuldt opladt batteri. Er det? Ja, det er fint. Direkte ud af cancer køkkenet. Så nu kommer der noget. Vi fortsætter. Altså, jeg har faktisk hørt, hvad jeg hører, hvad de synger. Jeg tænder dem som kontakt. Hegn. Har en, var det ikke det, han sagde? Hvad for noget? Lad os prøve at høre det igen. Altså, jeg er simpelthen... jeg har skrevet kontakt hegn. Altså, ligesom et hegn, men det er jo ikke noget, der hedder. Okay. Så lad os prøve at høre igen, hvad de siger. Lad batteri, for jeg tænder dem som kontakt, har en pels. Ja, han siger, har en, og så kommer der noget andet bagefter, ikke? Ah, jeg tænder dem som kontakt, har en. Så han har i sin magt, tror jeg. Okay. Ja. Magt. Sagt. Hvorfor hører I magt? For jeg tænder dem som kontakt, har en. Jamen, det er jo godt, som Peter, et eller andet med at have nogen i sin magt, ikke? Okay. Men, måske. Jeg prøver at sige sagt. Ja, men lad os prøve her. Har en pels på min pelsjakke, for har gang. Har en pels på min pelsjakke. Når man ligesom siger pelsjakke, så tænker man vel, der er en pels på, men han siger det er meget godt at få det uddybt. Han har pels på min pelsjakke. Åh, okay. Og det er weird. Det kan være, det er en ekstra pels oven på pelsen. Det er sådan Tommy Wiseau-agtigt. Man griner han. Fedt. Og så kommer der endnu et rim i første vers. For jeg har ramt det gode humør. Jeg må køre. Op at køre. Så siger jeg privat chauffør. Bare for at sige noget helt weird. Mm-hmm. Lad os høre. Spurten har gjort om skør. Ja. Det er fint. Det er jo helt klassisk. Hvad var det nu, du sagde? Når du sagde op at køre. Nå, jeg tror, du sagde op at køre. Yes! jeg ramte gode humør, den spurt har gjort mig skør. Lad os lige prøve at høre omkødet også. Det er derfor, han tror, han har to jakker på. Pels på en pelsjakke. Ja, det er pissefuld. Og godt dehydreret efter det der solariet, så bliver man hurtig og stiv. Jeg håber ikke, han havde pelsjakken på i solariet. Åh, jo. Lad os høre omkødet. Den har gjort mig skør. Jeg tror, vi skal ud i aften. Hun Jeg tror, vi skal ud i aften. Og så kunne I høre, at han startede med, hun spørger. Ej, jeg er simpelthen nødt til at sige, at hun spørger, om hun må prøve pelsjakken. Med pels på. Ja, jeg tror, vi skal ud i aften. Hun spørger, om jeg prøve pelsjakken. Hvis den sidder lige i skabet der, så får du 3-4 point. Ej, jeg tror ikke på det. Men så lad mig prøve med et lidt mere weird at sige kontrakten. Bare for sådan lidt mere... Jeg tror, vi skal ud i aften, og du hørte, så hun sagde, at næste linje var, hun spørger. Mm. Er det på kontrakten? Jeg ved det ikke. Et eller andet i den stil, måske. Bare for, jeg synes ikke, det er så umiddelbart, så man kan ikke bare sådan lige sige den første ting, der falder en af. Lad os prøve at høre. Hun spørger, om jeg betaler. Ja, det kan jeg sagtens. Det giver bedre mening. Jeg tror, vi skal ud i aften. Hun spørger, om jeg betaler. Ja, det kan jeg sagtens. Sådan. Det var den, og det var fint. Ja, gentleman. Ja, gentleman. Så lad os høre, hvad gentlemanen har mere på hjertet. Ja. For jeg skal være fucked up. Ja. For jeg skal være fucked up. Og det er bare den linje, der ringer på. Jeg skal være fucked up. Noget med godt nok. Et eller andet, der er så flot, tænker jeg. Godt nok og så flot. Ja. Lad os høre. For jeg skal være fucked up, jeg skal have det så godt. Var det det, du sagde? Nej. Nej. Sag godt nok. Okay. Det var nærmest en hybrid af de to ting, vi sagde jo faktisk. Ja, det var det. Men jeg kan ikke give point for det. Du skal ikke få et halvt point hver. Jeg tænker mere på, når man sådan skriver en sang. For jeg skal være fucked up. Jeg skal have det så godt. det er måske okay. Men der sker bare ikke så meget. Nej. Ej, det er lidt kedeligt. Ja. Men nu kommer noget, der ikke er kedeligt. Det er det næste rim. Jeg vil se mit dankort. Jeg vil se mit dankort. Jamen, der er en masse, ting, der lige kommer sådan umiddelbart op. Ja, men indvier os da endelig i det. Jamen, et eller andet med rekord, eller sport, eller sådan noget, ikke? Dankort. Ja. Eller med, det skal have det halvhårdt, eller sådan noget. Ja, jeg tror, jeg siger hårdt. Og det er noget, fordi at... det der lille stykke plastisk, det skal behandles vanvittigt hårdt. Ja. Der er i hvert fald lagt op til, at det skal bruges, ikke? Ja. Ja. Jeg siger noget med landkort. Jeg ved ikke lige, hvordan det skal komme ind i sangen, men det er jo lidt out there, så jeg prøver noget lidt skørt. Ja. Jeg vil se mit landkort. Nej, jeg vil se mit dankort. Men der vil du blive sur på rimet, ikke? Fordi når vi har et helt led på ordet, der er det samme, ikke? Som ja, men land og landkort, altså, vil du så ikke sige, det er lidt søgt, fordi... Det er som om, hvis det er et sammensat ord, og det sidste ord bare er det samme. Ja, men det kommer jo an på. Det er sådan noget, jeg i hvert fald vil prøve at censurere mig selv fra at gøre. Ja, kan jeg mærke. Men... helt klar. Okay. Nej, jeg er bare interesseret. Nej, men det jeg er helt med på den. Jeg er helt med på den. Med sådan det her. Ja. Men du prøver alligevel. Du tror, ja, at Base Boys godt kunne finde på at rime dankort på ja, landkort. Men det er interessant, for det er jo noget, man ofte bruger sådan noget tror på og ord på, hvor man gentager den sidste stavel igen. Jeg kan godt se, hvad du mener med, om det er sådan, om det er lidt billigt sluppet. Ja. Altså. Jamen prøv at høre, det er jo en besjæling, vi har gang i her, ikke? Altså, det er selvfølgelig rigtig noget. Dankortet bliver jo fuldstændig levende for os nu, ikke? Ja. Jeg vil se mit dankort dyrke sport. Det prøver febril skal løbe væk fra den halvfulde solariebrune mand. Jeg vil se mit dankort dyrke sport. Med tre pelse på. Ja. Altså, et eller andet sted er det jo fint nok. Ja, ja. Men det er bare, altså det der med at have det hårdt, eller skal straffes for hårdt, eller sætte en rekord, eller det der med at dyrke sport, det kan være mange ting. Altså, det billede er ikke så stærkt, synes jeg måske. Nej, og jeg synes, det der problemet, det er, at man kan sådan regne ud, at okay, de har kommet op på dankort, hvad rimer på dankort, sport, okay, så dyrker dankort sport, ikke? Ja, altså, der er ikke noget, der hænger sammen. Det er kun fordi, det rimer, at det ord bliver brugt, ikke? Ja, ja, fordi man vil jo aldrig sige, skal vi dyrke noget sport, eller altså, så vil man jo nævne den sportsgren, man skal dyrke, eller et eller andet. Ja, det er lidt arbitrært, det der. Nå, ved du, vi lukker for Base Boys. Jeg tror ikke, I fik nogen... point. Nej, jeg tror slet ikke. Det var for avanceret til os. Men igen, det er vel bare en styrke, at de så ja, har ja, helt sikkert, niveau, hvor man ikke kan sådan forudsige, hvad der kommer. Men er det ikke noget med, at de får et point? Jo, det synes jeg. Jo. Fordi at noget af det var jo godt. Altså, noget af det der med kinetisk energi og batteri og sådan noget. Det var fint. Super. Men ved du, hvis I er friske, så fortsætter vi, hva'? Ja, selvfølgelig. Runde 3. Jamen altså, I kan få lov til at vælge nu. Jeg har Annika Åkær. Jeg har Johnny Madsen, og jeg har Elisabeth. Hvad har I lyst til? Johnny Madsen. Jeg er frisk. Lad os tage Johnny Madsen. Den sang er lidt, altså ikke ældre dato, fordi den hedder Twitter. Mm. Så gammel kan den heller ikke være. Nej. Men som så mange andre, så har altså Johnny Madsen valgt at behandle sådan ny teknologi. Fedt. I en sang. Den er muligvis satirisk. Mm. Jamen, nu skifter vi virkelig spor, og vi tager den bare fra start, så I lige kan få lidt af musikken med, så I kan... Altså, vi tager den bare for introen med, ikke? Ja. Mm-hmm. Johnny Madsen, Twitter. Kører lidt på website, kører lidt på Facebook. Det er jo altid interessant, når det er fremmedord, ikke? Ja, men ved I hvad? Hvis vi skal snakke rim egentlig. Facebook. Jamen, det er fordi, han kører faktisk en lidt kompliceret... han kører jo noget, der hedder... Jamen, vi bliver faktisk nødt til at høre de to næste linjer med. Mm. For den, han er hans... For han rimer ikke rigtigt på Facebook. Han siger ikke, hotdog med ketchup, lige om lidt. Prøv at køre tilbage. Okay, det der, det var vildt. Det er sindssygt, det der. Prøv lige at køre tilbage. Det var... prøv lige at... Kør lidt på website. Kør lidt på Facebook. Hallo, venner. Min hotdog, den er god. Du kunne mærke, der var en hotdog. Nej, det anede jeg ikke. Men det var bare fordi, at ja, Facebook rimer på ketchup, ikke? Men... ja, okay. Han siger nemlig, kør lidt på... Men det er jo ikke engang det rige, så det giver slet ikke mening, det her. Ej, var det grine. Nej, det var vildt. Kør lidt på website, kør lidt på Facebook. Hallo, venner, min hotdog, den er god. I skal huske god. Okay. Det, det, han, fordi der kommer lige et rim. En hotdog er god. Ja, han kører det, der hedder A, B, C, C, B strukturen, ikke? Så derfor så kommer der lige to linjer, der rimer, og så vender han tilbage til god. Okay. Okay, det er bare det. Så nu tager vi en linje til. Kør lidt på Twitter. Yes. Han rimer på Twitter her. Kør lidt på Twitter. Mm. Altså, så siger du, at han rimer på ordet Twitter, eller rimer han på ordet god? Han rimer på Twitter. Okay. Kør lidt på Twitter. Kør lidt på Twitter. Ja. Noget med, se hvad folk de mener. Ja, altså han rimer Twitter og mener. Mm. Kør lidt på Twitter. Det vil give mening. Ja. Noget med sikker. Sprogbrug. Sikker. Ja. Mener og sikker. Skal jeg så høre. Det er en jysk konditor. Kører. Okay. Ja, okay. Altså, ja, nå, okay. Det altså, det er faktisk altså, helt vildt. Kører lidt på Twitter med en jysk konditor. Okay. Ja. Jeg har på fornemmelsen, og nu er det ikke, fordi jeg skal sige, jeg tror, John Madsen forveksler Twitter og Tinder. Nej. Altså, man kører jo ikke Twitter. Man kører jo ikke Twitter. Nej, hvor er det fedt. Okay, det... Man kører lidt på Twitter med en jysk konditor. Det er jo ikke normalt det, man kører på Twitter, kan man sige. Nej, hvor er det... Men det tænker jeg måske, han har gjort. Men det er også lige det meget. Det skal jeg da begynde at sige, det der. Kører lidt på Twitter med en jysk konditor. Ja, og nu er vi så tilbage til Hallo venner, min hotdog, den er god. For den næste linje rimer så på god, og inden vi sætter den på, så skal I jo gætte det. Men så din nu... Tinder-teori giver jo mening, hvis han har siddet og skrevet til den her søde, rare konditordame, ja, at hans hotdog er god, ikke? Det kan også være, lidt... han har forsøgt at date på Twitter, og det så er jo både så godt. Der er ikke rigtig nogen, der svarede, eller... Jeg læser lige alle linjerne, og det er altså god, som I skal rime på. Altså, kør lidt på website, kør lidt på Facebook. Hallo venner, min hotdog, den er god. Kør lidt på Twitter med en jysk konditor. Ja. Jamen, så siger jeg bare for at sige et eller andet helt random, og en springgymnast, der kan gå i bro. Hvad ved jeg? Ja, det er stærkt. Jeg tænker, Johnny, han vil seal the deal, så det er noget med, at de skal flytte sammen, men hvor skal vi bo? Bo og bro. Lad os prøve her. Sushi giver en indre ro. Sushi giver en indre ro. Ja. Okay. Jeg synes, han skulle have blevet i bagerbilledet der og sagt et eller andet med... en romsnegl eller noget, men nu kom vi lige pludselig over i sushi. Det gik stærkt. Ja. Bjerringbro, eller... Ja. Hvad tænker jeg, den hurtigt skrevet, den her sang? Altså, når man ikke lige tjekker op på, hvor den der app hedder, hvor man møder folk, så kan man jo godt sige, at den er lidt hurtigt skrevet. Men det betyder jo ikke, at den er dårlig. Nej. Lad os tage et rim mere. Sidder på en strand og leger med sand. Sidder på Insta og leger med sand. Ja, han siger faktisk... Ja, altså sidder på Insta og leger med sand, eller sidder på en strand og leger med sand. Jeg har hørt strand, ja. Ja, lad os lige prøve den igen. Jeg tror, han sidder på en strand. Vi hører det lige igen. Det andet ville også være dybt mærkeligt. Og leger med sand. Det er lidt længere tilbage. Nej, det er da sand. Jamen, det er det første, du kommer før. Sidder på en strand. Ej, til strand. Han sidder på en strand og leger med sand. Ja, okay. Det giver noget mere mening. Jeg troede, vi stadig var i gang med at liste sociale medier op. Jamen, det havde jo faktisk været mere nærliggende. Ja. Sidder på en strand og leger med sand. Jamen, så er det, at han kigger ud over det blå vand. Så bruger jeg mand. Ja. Jeg tror, jeg er forelsket, eller også er det halsbrand. Okay. Ja, godt nok. Ja. Men se, det er jo interessant, fordi det, vi er ude i nu, ja, vil jeg sige, uden at vide det 100%, handler om, at Johnny Madsen har skrevet linje nummer 2 først. Og så efterfølgende er han begyndt at arbejde med det, jeg plejer at kalde for en oplægslinje. Fordi modsat det, vi talte om lige før, hvor man først har fundet ud af, at man skal sige dankort, og så bagefter så bliver det sådan lidt træde vaneagtigt, at man siger noget med sport, så har han vendt den om, fordi hvorfor skulle han snakke om, at han sad og legede med sand? Det virker som en underlig linje, men fordi det er en oplægslinje, der leder hen til den pointe, han egentlig ville komme med. Måske er forelsket, eller måske er det halsbrændt, som er ret sjovt, ikke? Så har han ligesom byttet om på de to, og det synes jeg altid giver en meget mere, hvad kan man sige, meget mere rammende tekst. Ja. Sådan. Og så er det jo faktisk også igen det her med, at halsbrand og sand ser meget godt ud på papiret, men når man siger det, sand og brand, så er det jo ikke helt den samme vokal. Nej. Det er faktisk ikke bedre, hvis man sagde sandstrand og halsbrand. Ja, der er jo dobbeltrim også, ja. Du er fuldstændig ret, jo. Det giver meget mere mening. Ja. Altså, det lyder meget bedre. Han siger, jeg sidder på en strand og leger med sand. Man kan lege med sand på en sandstrand. Jeg tror, jeg er forelsket. Ellers er det halsbrand. jeg skal lige sige, at vi har faktisk engang interviewet Johnny Madsen om den her sang i programmet. Ja. Og han går overhovedet ikke huske, hvorfor han skrev den. Nej, hvor er det fedt. vi er meget fascineret af den på redaktionen. Altså der med at køre på Twitter med en jysk konditor og alt det her. Så der har været mange spørgsmål, der havde meldt sig, da vi hørte sangen. Men han kunne svært ikke hjælpe. Jeg har samme booker som Johnny Madsen, og jeg er helt vild med ham. Jeg har set mange Johnny Madsen-koncerter. Det er fedt. Lad os springe ned til vers 2. Ja. Ja. Sender mine App Stores i en fart. What? Det er noget med App Store. Hold da op, han er på. Sælger min App Store. Hvad siger han? Han er på ukendt territorium. Jeg sender mine App Stores i en fart. Okay, på den måde. Ja. Sender mine App Stores i en fart. Det kræver nogle gigabyte. Men det her, det var også sjovt, fordi det lyder jo som en oplægslinje, ikke? Ja. Fordi han bare har fundet noget. Så næste linje formentlig det, han gerne vil sige. Så nu kommer pointen, tiden, ja. Jeg skal hjælpe lidt. Ja, jeg hjælper her, fordi at det er virkelig svært at komme ind i Johnnys hjerne her. Det er et det konkret sted. Altså et e-navn. Middelfart. Okay. Ja, hvad fanden kan det så være? Jeg sender mine App Stores i en fart. Ja, okay, det er jo faktisk dårligt rim, så. Og det er fart, det er altså. fart, men det er... Ja. Ja. du tænker fedt. Jamen, jeg synes virkelig, det er svært. Du siger et konkret sted. Ja. Ja, jamen så er Middelfart da et ret godt bud, egentlig. Det er ikke i Danmark. Nå, det er ikke i Danmark. Okay. Nu hjælper jeg ikke mere. Nej. Fart. Jamen så tror jeg, at han er ude og kører på en tysk boulevard eller et eller andet. Jeg synes, det... Men det er et enavn, siger du. Mm. Nå, det er det. Det skal være en by, for eksempel. Eller... Ja, okay. Ja, eller en... Ja, det er hårdt, det her. Noahs Ark. Noahs Ark. Det er jo et sted. Noahs Ark, tysk boulevard. Ja. Lad os prøve at høre. Så er vi fri for at mødes på Sunset Boulevard. Peter, du får et point. Ja, den får du. Du får et point. Ja, den får du. Det var nemlig boulevard. Jeg kunne næsten ikke, altså... Ej, det er okay. Ja. Og så tager vi lige det sidste rim med Johnny Madsen, og så er vi færdige med Twitter. Hvem sidder der bag skærmen med kluden om sin hals? Hvem sidder der bag skærmen med kluden om sin hals? Jamen altså igen, hvis vi skal holde det til fysiske steder, så kan det være et eller andet, der er sket på Als, men nu er han jo fra... Er han ikke fra Vestjylland, så det er selvfølgelig det. Det er Sønderjylland, men altså stadig. Det er jo et eller andet. Ja. Og så kunne også være sådan en, der var strukket lidt med noget, hvor gammeldags eller et eller andet i den stil. Det kunne godt være sådan. Men det er jo meget fint lille Jens Weimann der med at sidde bag skærmen, og så er det lige pludselig en plastikskærme. Jeg siger til falds, måske. Til falds. Det er sådan lidt old school. Ja. Og hvad var det egentlig, du sagde, Pede? Als. Als. Så prøver vi med det. Yes. Det er næppe Jens Weimann, der byder op til valg. Ja, okay. Det er helt ret i, det var den... Det sidder der ved skærmen med kluden om sin hals, det er Jeppe, Jens Weimann, der byder op til valg. Det var Johnny Madsen, der havde skrevet en lille satirisk... Eller jeg ved ikke, om den er satirisk. En sang om Twitter, og hvad han ellers har fundet på nettet. Han just kun det der. Ej, man bliver glad af, hvad jeg kan godt lide den. Ja. Jeg tror, vi kan nå en sidste. Jeg vil sige, stilling er jo 4-3 til PDB. Så, og jeg tror, det bliver den sidste. Jeg synes, vi skal tage Elisabeth. Okay. Mm-hmm. Den er måske er fra 17 eller 18, den her sang. Den hedder... Jeg vil ikke sige, hvad den hedder, fordi det indgår faktisk i et rim. Mm. Her er det altså Elisabeth. Sent under solen, hvor blodet vågner, banken er rødt. Ja, nu har vi skiftet spor her. Det er sent under solen, og blodet vågner, banken er rødt. Det er noget, der er dødt. Ja. Helt klart. Det var også lidt den feeling, jeg fik. Det var sådan lidt melankolsk. Ja. Så jeg tror faktisk også, at jeg prøver at dødt. Jamen, det er helt fair. Ellers så kunne det være sådan virkelig et twist, hvor det var sådan en barbecue-sang, og det var sådan noget med, det her kyllingeskin er virkelig sprødt. Men nå, ja. Sådan, hun har skrevet rigtig mange barbecue-sange, ja, så det er jo ikke helt utænkt. Hun sidder under solen. Ja, det er fordi, du skifter. Hvad siger du? Skifter du? Om jeg skifter? Skifter du over til sprødt? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Jeg tror ikke, det er en barbecue-sang. Nej. Der ligger en mand i min seng. Ja, det var den anden mulighed. Ja. Det var sødt og ikke dødt. Det er sent under solen, og blodet vågner banken rødt. Der ligger en mand i min seng og sover sødt. Det er jo, som det skal være. Mm-hmm. Lad os fortsætte. Det er sent under solen, jeg stryger hans nakke let. Det er sent under solen, jeg stryger hans nakke let. Let eller lidt? Let. Vi kan lige prøve at høre det igen. Jeg er ret sikker på, at det er let. Stryger han snakke let. Ja. Let. Ja. Jeg prøver at sige væk. Noget med, om lidt er han væk. Jeg tænker på noget med et sæt. Ja. Jamen altså... Og ligger så tungt, som jeg selv har ret. Okay. Mm-hmm. Det er sent under solen, jeg stryger en snakke let, og ligger så tungt, som jeg selv har ret. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er meget fint, fordi ret, det er jo også, vi bliver i det der univers med, de ligger i sengen og sådan. Det hænger sammen. Jeg synes, det er udmærket. Ja. Lyden? Let? Ret? Ja, den kan man diskutere, ikke? Jeg synes, det er helt fint. Du synes, det er helt fint. Ja. Det er jo mærkeligt, at I er så positive over for altså noget, der ikke lyder rigtig godt. Jeg tror for mit vedkommende, det er ret meget det der med, at du må tillade dig nogle ting i sangtekster, som jeg ikke synes, man må i rap. Mm. Så, ja. Og det var en fin linje, hun ligger så tung, som hun selv har ret. Det var en fin måde lige at vende det lidt på ud. Yes, et rim til. Ude i byen. Ude i byen gløder sommeren ud. Noget med hendes hud, tror jeg. Ja, det er godt bud. Fordi det er for langt væk at sige noget med Gud her. Og altså, der er sådan nogle få typiske ting, som folk normalt rimer det på, eller bud, og det vil jeg ikke rigtig vide, hvordan hun skulle bruge i den her sammenhæng. Jeg tror, jeg prøver med skud. Enten noget, der står for skud, eller blomsterskud. Ja, det tænkte jeg også. Skud og hud. To gode bud. Oh. Ud, hud. Pede har vel en pointe, det er selvfølgelig nemt at være bagklog i det her med, at man skabte et eller andet intimt rum mellem hende og en mand, og ud og hud er jo måske... Det var i hvert fald som om, at det her det er lige præcis et ord, hvor der ikke er så mange forskellige ting, men normalt rimer det på i forhold til danske tekster, ikke? Og der virker det i hvert fald som om, de fleste af de andre vil komme lidt ind for højre, hvis det altså, men du har ret i det der med skud, fordi du kan også noget med overskud, eller sådan noget. Mm. Altså, der er mange af dem, der kan bruges i nogle andre sammenhæng. Men det virker, det giver virkelig en god fornemmelse, når de ord, der bliver valgt, ligesom passer ind i det univers, der er bygget op. Så det er sådan... Ja. Det er meget fint vers. Absolut. Og nu er der bare et enkelt rim tilbage, og det er i omkødet. Hvis jeg hopper lige lidt tilbage. Hvad sagde du? Jeg skal hoppe bare lidt tilbage. En nat, hvor mit hjerte danser med en. En nat, hvor mit hjerte danser med en. Så tror jeg, at hun er ude i noget med manden med len. Manden med len? Ja. Jeg siger noget med tung som en sten. Jamen, lad os prøve at høre, hvad der faktisk bliver sandsynligvis aftens sidste ring. Min sinden danser mig svind i hjertet mellem mine ben. Danser med en, han spiller i sort sol og hedder Sten. Ja, i nat, hvor mit hjerte danser med en, mens en anden danser mig svimmel i hjertet mellem mine ben. Bum. Ah, det er da fint. Det er suspekt niveau. Det er det. Jamen er det ikke det? Jamen, det er super godt. Det er jo virkelig godt. Det var meget poetisk. Og den hedder simpelthen Hjertet mellem mine ben. Det var derfor, jeg ikke ville sige det. Ah, det er klart. Sangen. Den er, det er faktisk en god plade, hun lavede for 2 år siden, men som ikke har fået så forfærdeligt meget omtale. Jamen, vi kunne nærmest ikke nå mere. Nu skal jeg lige tjekke, Pede. Fordi, ja, det, hvad fanden gør jeg her? Du har vundet jo 5-3. Åh! Tillykke! Ej, hvor jamen, jeg kan ikke nå at tage hul på en sang til. Jamen, hvad siger I til det? Jamen, var det svært, synes du? Ja, det synes jeg. Det synes jeg helt bestemt. Altså. Men du var rimelig god til det, kan man sige. Jamen, tak. Jeg tror i hvert fald, at vi havde da... Hvad har vi ramt rigtigt? Har vi ramt 25% af dem eller sådan noget? Ja, så to personer, der måtte komme med bud, så det er ikke... Altså, men det er også interessant, om det er en kvalitet, at vi ikke kan gætte det, eller altså ved sangen, eller og nogle gange så er de mest forudsigelige rim, nogle gange også de smukkeste, hvis altså de leveres rigtigt, ikke? Jo. Fordi altså Johnny Madsen, med al respekt, det er jo fandme svært at gætte. Ja. Ja. Det var virkelig svært, ikke? Hvor Elisabeth, det var en meget fin sang, men det var måske også mere oplagt nogle af hendes rim op. Jo, men altså, man kan sige, der hvor menneskelig kreativitet ligesom kilder os alle de rigtige steder. Det er jo, hvis du forbinder nogle associationer, som man ikke normalt vil sætte sammen. Mm. Og når man hører sådan Johnny Madsen-nummer, hvor man starter ud med at tale og opremse alle mulige sociale medier, til lige pludselig at begynde at tale om noget så jordnært, som en eller anden konditor, han chatter med, det synes jeg var fedt, fordi der bringer du nogle ting sammen, som man ikke normalt vil gøre. Ikke? Ja. Så det fungerer godt, og er knap så umiddelbart som nogle af de andre ting måske. PDB, jeg tænkte egentlig, at vi måske skulle slutte med at høre. Altså, det er jo lidt vildt, at vi så skal spille dig, hvor du rimer, og du lige sidder og kloder dig på, hvordan andre rimer og sådan. Men er det okay så med dig? Så sidder og rive det helt fra hinanden. Hvad biller han sig ind? Ja, for det er det, du kloder sig. Altså, du... Men hvad med du, Niklas, fik nu... Hvis du, jeg ved ikke, om du har hørt det her nummer, men om du skulle have... Jeg kan bare ikke nå at klippe det sådan op. Nå, okay. Nå, okay. Men du må godt lige nu lytte med. Ja, skal jeg bare lige prøve at sige en linje fra det her nummer? Ja, god idé. Så, ja, helt klart. Okay. Den første linje på det her nummer, der hedder skole, det er, jeg sad i børnehaven og forestillede det. Sad i børnehaven og forestillede det. Noget med billede. Noget med et hårdt billede. Forestillede hårdt billede. Det er desværre ikke rigtigt, men kender du svaret? Det er et nummer, der handler om, at lige meget hvor gammel man bliver, så forestiller man sig hele tiden, når man når op til næste niveau, så vil man have styr på tingene, og det virker det, som om man aldrig rigtig får. Mm-hmm. Og det er en rar ting at blive opmærksom på et tidspunkt i livet. Så det starter ud med, at jeg siger, jeg sad i børnehaven og forestillede det, at når jeg kom i folkeren, ville der være orden på tingene. Og der siger jeg bagefter, men der kiggede man på dem, der kastede karameller. Der kiggede man? Arne Bitter, karameller. Karameller. Nej, den er svær. Men du rimer helt sikkert på alle stavelser, så det er derfor, jeg lige tænker mig lidt om. Lange nætter, karameller, lange nætter. Ja. Det er et godt bud. Ja. Sanghæfter. Ja. Nej, jeg kan ikke lige knække den. Så siger jeg så, og tænk, når jeg når derop, bliver det hele meget lettere. Ja, meget lettere. Vi bliver nødt til at faktisk spille den nu jo, ja, hvis det er. Niklas Ilse Schmidt, tusind tak for deltagelsen. Tak. For første gang har du tabt i Rimquiz. Det måtte ske. Og det var altså til PDB, og lad os da slutte programmet med at høre PDB og nummeret Skole og Tykke med sejren. Tak. Lige da jeg troede, jeg forstod det, så jeg min verden drejet på en krone. Som om jeg kom uden for min rute, måske jeg bare skulle gå tilbage i skole. Lige da jeg troede, jeg forstod det, så jeg min verden drejet på en krone. Som om jeg kom uden for min rute, måske jeg bare skulle gå tilbage i skole. Jeg sad i børnehaven og forestillede det. Når jeg kom i folkegården, ville der være orden på tingene. Men der kiggede man på dem, der kastede karameller. Og tænkte, når jeg bliver færdig, bliver det hele meget lettere. Men der er hele tiden en enkelt ting, man skal ordne, før man kommer op, hvor man sidder med alle kortene. Og det er som om, jeg gennem alle årene sigter på ting, der viser sig at være noget andet, når man får det. Det er naturstrid i matematik. Jeg har aldrig vidst så meget fattet så let. For jeg ser folk blive arbejdsløse efter 12-tals snit. Og gamle drenge går i hundene efter gangster shit. De gik fra hooligans fra FCK til at få veste på. Nu er de paranoide, når de blinkende lygter babyblå. Var der kun én rigtig vej, vil jeg gætte på. Det var den samme rute, som vi alle ville gennemgå. Lige da jeg troede, jeg forstod det, så jeg min verden var i bundkronen. Som om jeg kom rundt for min rute, måske jeg bare skulle gå tilbage i skole. Skole. Lige da jeg troede, jeg forstod det, så jeg min verden var i bundkronen. Som om jeg kom rundt for min rute, måske jeg bare skulle gå tilbage i skole. Skole. Jeg har aldrig følt mig mindre erfaren en dagen, hvor jeg fik et barn. Men det blev konsent til mig, sagde ingen alarm. Uanset hvad der sker, ja, så fikser vi det sammen. Og sorry kid, hvis jeg spoiler lidt. Jeg troede rejsen op ad bjerget ville give overblik. Det bedste ved at blive voksen, det er overfedt. Jeg opdager alle dem omkring dig, de forstår lige så let. For hvis din rute var lagt super kompakt, og du aldrig fik lov til at træde ud af takt, vil jeg sikkert føle mig en smule fortabt, mens andre ville smile bredt og sige tusind tak. Det er ligesom, man ikke skal møde sin helte, for myten vil smelte, når man bare støder på et menneske. Moralen er, jeg ikke ved en skid, men at sige det højt gør mig sikkert til et dobbelt moralsk individ. Lige da jeg troede, jeg forstod det, så jeg min verden drejede på en krone. Som om jeg kom rundt for min rute, måske jeg bare skulle gå tilbage i skole. Skole. Lige da jeg troede, jeg forstod det, så jeg min verden drejede på en krone. Som om jeg kom rundt for min rute, måske jeg bare skulle gå tilbage i skole. Skole. 1-2 lige frem, kom i gang. Vi har sat kursen imod bedre tider. Så mange planer, der blev lagt for de ting, du vil gøre. Vi kunne skrive en to-do-list på 15 sider. For hvis du pludselig var der, hvor du allerhelst ville være, hvorfor skulle du så stå op i morgen og kæmpe videre? Hva? Hvorfor? Du lytter til Radio 24/7.